بیا در بطر لقا درومی سو خیستا زمی قلونا پتوح پاکی ورولی ربتا دخبلتن وخی حدونا بیا در بطر لقا درومی سو خیستا زمی قلونا پتوح پاکی ورولی ربتا دخبلتن وخی لیوبل سر خندگی تول خوشال مسکا مسکا دی تول خوشال مسکا مسکا دی شوال پریغ لئی انتظارا رسی دن کی تر لقا دی رسی دن کی تر لقا دی شوال پریغ لئی انتظارا رسی دن کی تر لقا دی رسی دن کی تر لقا دی ننی ها وقت را غلی چی کرل خدای تا سوالونا ننی ها وقت را غلی چی کرل خدای تا سوالونا بیا در بطر لقا درومی تو خیستا زمی گلونا پتوح پاکی وروری ربتا دخبلتن خوخی حدونا لا خوخایو یسنو کی مبارک سپنزلونا جوش کری مبارک سپنزلونا جوش کری اس پوچو لندوش بو کی ددیدار جمعونا نوش کری ددیدار جمعونا نوش کری اس پوچو لندوش بو کی ددیدار جمعونا نوش کری ددیدار جمعونا نوش کری اس پخفل قدرت بپورتا زل جلال کرتی اخونا اس پخفل قدرت بپورتا زل جلال کرتی اخونا بیا در بطر لقا درومی تو خیستا زمی قلونا پتوح پاکی ورولی ربتا دخبلتن خوخی حدونا استقبال تیل عرشا پرشتی لکر راغلی پرشتی لکر راغلی حورو حمل جنت غیگی پوچو رنگ رنگ خوشبوی راغلی پوچو رنگ خوشبوی راغلی حورو حمل جنت پوچورم خوشبوی راوی پوچورم خوشبوی راوی ملمانا نند سبحان دی پری راوری انوارونا ملمانا نند سبحان دی پری راوری انوارونا بیا در بطر لقا درومی تو خیستا ظلمی گلونا پتوح پاکی ورولی ربتا دخبلتن غوخی حدونا خفل زنونا یسنگار دی دتا قوا خسپین لباسا دتا قوا خسپین لباسا دا امت انتقام اخلی دخمن کو اخلاص د دخمن کو اخلاص د امت انتقام اخلی ل دخمن کو اخلاص ل دخمن کو اخلاص نن با اوباسی دخمن نا دخلو چیغی فریادونا نن با اوباسی دخمن نا دخلو چیغی فریادونا بیا درب تر لقا درومی تو خیستا زمی گلونا پو تحفا کی ورونی ربتا دخلتن خوخی هدونا پو خندار دول رخصت آخری چه دخوان مدر دک سعاد دی چه دخوان مدر دک سعاد دی خوب موم بندی عقبا دفراق جور سن قیمت دی دفراق جور سن قیمت دی خوب موم بندی عقبا دفراق جور سن قیمت دی دفراق جور سن قیمت دی نوری بن شل پن من باندی تر محشر دیدنونا نوری بن شل پن من باندی تر محشر دیدنونا بیا درب تر لقا درومی تو خیستا زمی گلونا پو تحفا کی وروڑی ربتا دخبلتن غخی هدونا پو تحفا کی وروڑی ربتا دخبلتن غخی هدونا